إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين مبكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيغي ديلو سي وات سي توفيق ورب عز وجل كي سونو درس توحيد كي سون تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى خام نين ني نيغي سي نياريلو تشوسان وي باليغي موي خام دين الإسلام ñaga nekkon ca tafsir la ilaha illa allah tafsir bi nga xamni borom tere bi dako jukki ci alquran muy ay ayay alquran ayoy nga xamni dafa dik dila jox ma'na wu la ilaha illa allah mo melni sunu bindi bi wessu ca lañu nekkon don ci woné méthode bi nga xamni borom téré bi daf ko indi ci buntu bi mako comme yenen buntu yi mako mu nek méthode bu am solo méthode dello nit ñi ci alquran mako dello nit ñi ci alquran comme niko alquran waxe ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum top len li ñu wacce mu bawo ci sen borom فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول بغين خطوه يجي دارا جسنغا ووته يجي دارا نغين كو ديل لو چه يالا ديل لو كو چه يونانتم جسنغا تفوه بو خوالي آيبي في شيء لوخ منك ناكرة بو خمني دفو نيو چه سياق شرط جسنغا نغا خمني دينيك لو خمني عاملا شيء بوم منا دون مو خم لومك ولا بونداو لوم منا دون رك مو خم بيري فقلا mo xam mbiri pass pass la mo xam mbiri aqida la mo xam mbiri ngeum la mo xam mbiri jikko la bo xam mbiri jeuflante la lu meuna don rek shay bayiwul dara mune delo len ko ci yalla ak ci yonentam mais nga gis ci kon ñun ni ñu wacce yon wi ñun japp nañ ni woute bu amé rek dañu wara dem débat nañ leen dem débat waaw ñu bind publicité débat grand débat entre diw ak diw ak diw ma ngok bu ko defé ñu ñëw nek ci débat bo xamni sorti ci ak def ci la ma ngok ndax lan la ko waral moy wacc gi ñu wacc yoon bi waaw wacc gi ñu wacc yoon bi li waju doon wax mune al islam dinun zalamnahu li annana jahilna al kathir minhu mune islam din la bo xamni ñun ci sun bop ñoko toñ lutax mune ndax réré gi ñu réré lu bari ci l'islam da ngay gis ko xamanteni ni tombi ngeum yalla ci l'islam walu pass pass walu aqida xamuko da gis ko xamanteni ni waxuma sax lu yaatu de mais lu jëm ci faratay jëmam rek nga jël ben tombu bu melni julli wala lap xamuko gis nga ma ngok nga gis ko xamanteni walu manhaj xamu ci dara waaw bu ko defé nak day nek lan au gré des médias occidentaux yi waaw ñukoy ëpp médias occidentaux yi dañ lay foyé parce que xam nga bu féké yow amo xam xamu l'islam bu dëgeur bo xamni di nga mëna sampu da ngay melni ben mbuss mu vide xolam mbussu ndox yi ci mbéd mi ni leen gelaw mi di def sanifé jël sanifé ké pass ké sanifé tourné fé wëndel fé bu dajalo fé c'est ça julli ñu bari médias occidentaux yi ni lañ leen di def dañ leen di foyé ndax lan janguñu gis nga lolu en partie togn diiné l'islam la gis nga lor diiné l'islam la waxna leen ko fi fan yi ñu jog nan charlie manelen charlie ñom réré wuñ li ñi def ñoñu réré wuñ li ñi def lañuy def fañ ko bëgg jaaré xam nañ ko xam nañ ne majeure partie bi c'est des ignorants, jànguñu, xamuñu seen faratay jëmm, jànguñu li ñuy wax mënhaj. Mango, dañoo nekk ci biir masse bi nii rek ay mariirandoo lañ. Moo tax xam nañ bouton yi ñuy bës bu baax. Gis nga, xam nañ bouton yi ñuy bës bu baax a baax a baax. Te aussi ñoom dañoo am ay nopp, ay oreilles di déglu julit ñi, di leen dégg li ñuy wax. Ñii naan di woy borom jaam yeeg, gis nga, ñii di randal géej géeg, xam nga, yooyu yëpp ñoom ñi ngi koy dégg. Gis nga, ñi ngi koy dégg. Ñii naan fi yàlla décidé laay toog ak day ñu ne ah d' accord, ñii seen wax yi boo xoolee seen wax yi presque seen diine bi est ce que respecté nañ ko. Boo xoolee boo dégloo seen wax yi est ce que respecté nañ seen yonant. Dégg ngeen fi waa ji fi génnoon naan waayam moo sut yonant bi, moo raw yonant bi. Gis nga, ma ngoog naan léegi moom mbir ya waayam jee ko yor. Après yéen ngeen dégg ko bàyyi ko fi de, te kooku wolof yi ngeen nàmp la leen wax ngeen bàyyi fi kooku, dem ca Sarli mële nga xam ni tubaab lay bind naan da ngeen di xeex. Loolu nu ngeen koy mën a tuddee? Kii waxi wolof jël waayam yëkkati ko teg ci kaw yonant bi, dégg ngeen ko, dégg ngeen ko, waaw dégg ngeen ko. Kooku da ngay gis ñu koy jëmale non non c' est que dafa nekkoon ci aal. Waaw bu nekkee ci aal léegi lu tax du ngeen nangu waa Sarli tamit nekk ci aal? Kay bu ngeen nangulee kii, kii jël waayam teg ci kaw yonant bi, bu ngeen ko nangulee ne noo da doon aalu kay, bàyyi leen waa Sarli ñoom tamit ñu aalu. Waxoon naa leen ko bukki bu yebee ponkal ci doxit wala nañ jàng suñ diine, diine dañ koy jàng, diine l'islam dañ koy jàng. Du ay affaire mbooloo nekk ci biir mbooloo mi di mën bëriirandoo, wala nga nekk fi naan da ngay wër ay ñaan ak da ngay wër ay wérdoog, da ngay wër ku la taal ak yu kenn xamul. Diine islam du ay affaire taal de, lu ñuy jàng la. Loolu ñu bàyyi ci xel bu baax. Kon méthode bi borom téere bi jëfandikoo méthode bu am solo la, yoon wu am solo la, ndax delloo gim lay delloo fi jullit war a dellu mooy alquran. Moo tax gis nga ci li jiitu yëpp da nga gis lum la waxaan rek danaan la wa dalilu, tegtal bi la preuve est, wax ba pare ne la la preuve est. Ci ñii ngeen di tuddee borom xam-xam kenn ngeen dégg mu koy wax muy defee noonu, kan ngeen dégg mu taalif bi téere téere ba lam ca def di ay qawaid ay dawabit, te lum ci teg daan ne la la preuve est, kan ngeen ko dégg mu leen koy wax? Maanaa woon ci jaww ji, maa demoon fee, maa demoon ca jant ba, maa demoon ca weer wa. Américains yi fi waxoon dem nañ ci weer bi sax ba léegi dooleetuñ ko de. Bañ demee ba léegi kay mënatuñoo dellu laa la wax. Ah, 60 lan la woon vers les années 60, ba léegi mënuñoo dellu, te tey la xarala gën a ñaw, ba léegi mënuñoo dellu. Ah, ñu naan fa yàlla di décidé la ñuy toog. Ana preuve bi, où est la preuve? Da nga dem ci weer bi, où est la preuve? Da nga dem ci jant bi, où est la preuve? Da nga fanaani woon arrache, où est la preuve? Da ngay toog fi yàlla di décidé, où est la preuve? Ana preuve bi? Gis nga, ana preuve bi? Borom téere bi nag moom nekkul di woote woo pour boppam lenn. Moom daf lay xamal diine yàlla, daf lay yar ci jàngal la diiney borom bi tabaraka wa taala, jàngal la say faratay jëmm. Moo tax lum la indil danaan la preuve baa ngi nii, tegal la ko ci table bi mu leer nàññ. Xam nga ñii nekk fi naan dañu organiser débat, téere bii lañu waroon jël. Comme que ñoom faaw rek ñu ne dañuy génn télé, jël leen téere bi ngeen jàngal ko nit ñi, moo gën ngeen nekk foofu naan dee débat sotti ceeg def ci. Ki naan non sotti ci la, parce que ñun sunu kuréel sotti ci lañ koy waxee. Yéen naan noo def ci la, jël leen téere bi ngeen jàngal ko nit ñi. Yéen ñi nekk ci rajo yi, jël leen téere bi ngeen jàngal ko nit ñi. téméri dërëm lay jar ci marché bi. Marché bo dem ci marché Sénégal yi presque fekk ko fa. Téméri dërëm, témèr. Téméri dërëm, témèr. Téméri dërëm. Jël leen ko ngeen jàngal ko nit ñi, ñu xam seen diina. Xam fan ñu wara dellu. Xam ni diina du ay woote woo. Waaw, parce que lu fi waay woote woo tey. Sunu borom dana def jamono dox ba nit ñi mën cee am lu leer. Ah, ku mën a randal géej inondation war na laa jaaxal. Ah, du ñoo ngi fii di jooy inondation. Ah, ñoo ngi fii di jooy inondation. Woote woo bi lan la? Ban njëriñ la am? Ban sens la am? Da ngay toog fi yàlla di décider après loolu lan la yokk ci l'islam di point de vue scientifique ci wàllu xam-xam lan la yokk ah corona ñëw nga naan jënd leen këriñ xaw ma jënd leen këriñ xaw ma xoj ko sangoo ko këriñ bu fekkee këriñ ñëw faj corona dana leer après gars yi di déglu di apprécier di ko dugal YouTube di ko tasaare léegi loolu ngeen yaakaar waa atay duñ ci jot ngeen yaakaar tubaab bi duñ ci jot ngeen yaakaar noonu l'islam yi duñ ci jot voilà bukki bu yebee pokkal ca doxin wala dañoo toll ci monde boo xamante ni nit ñi dañuy def recherche gis nga ñi nekkul julli sax dañuy def recherche ci l'islam gis nga benn waaye mos na ma ko wax mu ne ma samay parents duñu ay jullit de mais ils lisent les livres d'Ibn Taymiya et d'Ibn Qayyim mu ne samay parents duñ jullit mais dañuy lire téere Ibn Qayyim dañuy lire téere Ibn Taymiya am na jullit ñoo xam ne xamuñu sax kuy Ibn Qayyim koo xamante ni nii ab tubaab la te du jullit muy lire téere Ibn Qayyim yow mi jullit xamoo sax kuy Ibn Qayyim buñ la ko laajoon kan mooy Ibn Qayyim laaj ko sa bopp rek en toute sincérité affaire bi jarul kii quoi yow kese sa biir néeg laaj ko sa bopp kan mooy Ibn Qayyim loo xam ci Ibn Qayyim citeel ma benn livre Ibn Qayyim def leen ko micro trottoir ngay tubaab boo xam ni du jullit mais day dem jënd téere yooyu di ko lire ngeen yaakaar ñooñu dañoo toog di c'est à dire seen yooyu ñu nekk mais dañ koy jéem a jëmmal dañ koy jéem a doxal lu ngeen bëgg ñoom ñu toog di xoole déedéet yéen a war a góorgóorlu ci diine gi ngeen nekk waaw yéen yéen a war a mettre en valeur seen diine diine joo xam ne woy ak fecc la lekk woy fecc mais loolu moo daan am ci collé dara yi loolu mooy am ci soirée yi lekk fecc jaxasoo góor ak jigéen ñu ne loolu diina la ñun ñoo yablu sunu bopp bu ko defee kon borom téere bi jazahullahu khayra góor ga mu ne wa qawluhu qul ya ahla alkitabi ta'alaw ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum an la na'buda illa allaha wa la nushrika bihi shay'a mu ne déglul foofu la sunu borom wax ne waxal yéen ahlul kitab taalaw kaay leen dikk leen ñëw leen sunu borom moo ne yonante bi woowal waa ahlul kitab ila kalimatin sawain baynana wa baynakum ci li ma leen di woo man ak yéen a ci yam kàddu gii ñun ñëpp ci bokk yam kàddu googu mooy gan kàddu mooy kàddu la ilaha illallah xoolal ni ko alquran décrire sawain baynana wa baynakum mu daal di firi kàddu ga mooy lan waaw nga gis fii benn sénégalais bu dëgër fit mu ñëw naan la déggul sax arab jàngul sax naxu li ma lay wax nii sama nopp yi laa ciy gërëm man kay maa taxaw waa ji ne day firi laa ilaha illallah naan laa mooy déet mais lan moo tax sénégalais dëgër fit non neena la moy dara dara dara la ko firé la moy dara illa allah kon la ilaha illa allah moy dara nek fi kunul yalla man kay ba taxaw waji di toj non la ko alquran firé hmm mangok mune kon kaddu gogu moy gan kaddu mune alla na'budu illa allah wa la nushrika bihi shay'a buñu jaamu kenn kudul yalla te buñ ko bokale ak dara li moy maana la ilaha illa allah gis nga ni ko alquran faram facce ni ko alquran leralé ba mu ler nañ mangok mune hadhihi alaya min surati ali imran nazalat fi wafd najran an-nasara alladhina قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وناظروه وسألوه وحصل بينهم وبينه كلام طويل وهم نصارى من نصارى العرب وفي النهاية طلب النبي صلى الله عليه وسلم منهم المباهلة فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين mune aya bi ci suratu ali imran dik ci wa najran nga xamanteni ni dañu defon ab delegation dik ci yonnati bi alayhi salatu wassalam ñu nekkon nak ay nasaran manam ay chrétien ñu ñew dadi discuter ak yonnati bi alayhi salatu wassalam laaj ko mu dox seen digeunte wax ju gudd lol ñom nasaran yoyé ñu bokkon ci nasaranu arabiy mangok arabiy dafa am ay chrétien am ay juif lolou la ñu bari dul comprendre nak ndaysan ñom pour ñom ko lak arabiy ak julit nga wa ko lak arabiy amna ay chrétien amna ay juif mune ci ñextal ga gañi yonnati bi alayhi salatu wassalam sakku ci ñom mubahala manam ak rebbo rebbonté mu indi aya mu ne sunu borom ne ko waxal magok kay len ñu wo sunuy dom ak sen dom sunuy jigen ak seni jigen sunu bop ak sen bop ñu daadi def mubahala ñu robonte magok def rebbuk sunu borom ci ki nga xamanteni ni mo waxul deug manam ki waxul deug ñu ñaan rebbuk sunu borom dal ci kawam mune fala ma talaba minhum al mubahala khafu wa lam yubahiluhu alayhi salatu wassalam wa dafa'u lahu al jizya li annahum ya'lamuna annahum ala batil wa annahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam mune ba musa ko ci ñom mubahala ba gaña dal di ragal mangok ragal nanguñu defi bi accepté wuñ defi bi yonnati bi alayhi salatu wassalam defi yeleen ñu bañ dadi arrière mangok dadi nango joxe jizya mangok ndax xam nañ ne ñom ñanga ca neen te yonnati bi alayhi salatu wassalam ci deug la nek te ki moy yonnati bi alayhi salatu wassalam bu ko defé ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tayseer defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.